Itt a Magyar Rádió Karinti Színpada. Szerkesztette Gelléri Ágnes és Kaposi Miklós. Szatírák, glosszák, humoreszkek, karcolatok. 1981. nyári kiadás. Rendező Kaposi Miklós. A műsort végig karcolja Fehér Klára. Szálltam az autóbuszra, mellettem gyönyörű, elegáns, fiatal mama ült, 4 éves forma kisfiával. A mama puszilgatta, becézgette a csemetét, édesem, drágám, gyöngyöm, böngyöm, virágom. Gyöngyöm, böngyöm barátságosan belenyúlt a mama vadonat friss frizurájába, mire elegáns mama elvörösödött és rikácsolni kezdett. Nem megmondtam, hogy ne rángasd a hajamat, mert szájon csaplak, de a tróger apától tanulod ezeket a tempókat. De állat, te szemét, te! És itt következett azoknak a szavaknak felsorolása, amelyeket annak idején, 13 éves koromban, égő füllel nézegettem a szótárban vagy lexikonban, olyan szavak, amelyeket egyébként csak az orvosi tankönyvek használnak, vagy amelyek nagyon intim családi körben fordulhatnak elő. A körülülők szeme sem rebbent. Megszoktuk, hogy buszon, közértben, moziban, elegánsabb szerzők drámáiban csak úgy röpködnek a trágárságok. Miért nem tudunk finoman és udvariasan beszélni, kérni, köszönni? Nemrég egyik idegenforgalmi nevezetességünkben jó hírű és jó nevű csárdában jártam. Remek ételek, remek kiszolgálás, ragyogóan tiszta mosdók. És a mosdókban 4 nyelvű felirat kéri, hogy ne hagyjuk nyitva a vízcsapot. A német így kezdődik, wir bitten Sie höflichst. Az angol így kezdődik, please. Az orosz úgy kezdődik, hogy pazsálta. A magyar egyetlen tömör szó, elzárni és 3 felkiáltóját. Persze, ha túl sokat használják a trágár szavakat, köznapiakká válnak, meg is szelédülnek, értelmük is változik. A német dreck vagy a francia merd 2-3 évtizeddel ezelőtt még jól nevelt helyen kimondhatatlannak számított, ma a közbeszédben egyszerűen annyit jelent, hogy piszok. És ha valakit a francba küldünk, nem tudatosodik bennünk, hogy a franc az a szifilisz. Változik a szitkok és durvaságok értelme korok és népek szerint is. Ki hinné például, hogy az araboknál mekkora sértésnek számít, hogy az apád cipő? A magyarázat az, hogy a jámbor Mohamedán csak saruit levetve léphet be a mecsetbe, tehát ha az apád cipő, akkor az apád egy olyan piszok alak, hogy nem mehet be a templomba. Nemrég a József körúton láttam egy jelenetet. Befordult a mellékutcába egy autó. A járda szélén álló gyalogos, idősebb férfi utat engedett neki. A volánnál ülő fiatal nő ezt kedves fülhajtással és kézmozdulattal megköszönte. A gyalogos félreértette, és vérvörösen ordítozni kezdett. Ne integess nekem, te! És jött az ősi női foglalkozás, gazdag és árnyalt felszólalása. Ömlött, árat megállíthatatlanul, egyre cifrábban. Nem értjük egymást, és durvák vagyunk. Ezen bizony sürgősen javítani kellene. Vagy úgy, hogy megváltoztatjuk a modorunkat, vagy átírjuk az értelmező szótárt. Szilágyi György, nyelvi álláspont. Miért beszélsz, fiacskám, ilyen csúnyán? Hol ragad rád egy csúf nyelvezet? Tán elfelejtetted anyanyelved, mely utadon végig elvezett. Mi az, hogy nyomott pók? Hol tanultad? Rejtély, mely kideríthetetlen, fejezd ki magad szép magyar nyelven, szókincsünk kimeríthetetlen. Mondd azt, hogy kirje, ocspondár, csesznye, csúfléta, mánda, sunda, sandra. Nevezd tajla tojmáknak, tohoncnak. Mondd azt, hogy... Ne mondd. Az túl randa. Legyen rusnya, gatymat vagy gübű, szattyangós, rospontja, döhöme, vagy hívd röcsmögnek, hadd legyen egyszer apukának egy kis öhöme. Aki téged galádul kigúnyol, tituláljad pátrapocsoknak. Csak kerüld az elnyűjt pesti zsargont, mint satnya prasnyák itt locsognak. Kiásd bele bátran a képében, mint hajdanában egy magyar úr, hogy tabiha, lacsuha, mologány, de beszélj mindig csak magyarul. Ha egy klassz bujka megtetszik neked, mondd rá, abba majd kedvét leli, hogy csihos, dimos, kikapi, kittyos, somatos, vagy pöcske, vagy del. A történelmi példa hasson át, fejedelmet, császárt, csak kerált, süket fülekkel hallgatta a nép, ha idegen nyelven bakerált. Szépen dumálj, legyél apukának szófogadó, értelmes fia, ma nincs több rizsa, megyek tintázni, kell már egy kis pia, na szia! Hétfő reggel. Óvónő barátnőm borús kedvel megy az utcán. Veled meg mi van? Hétfő van. Hát aztán. Ilyenkor legszívesebben megsöknék az óvodából. Ha kíváncsi vagy, gyere velem. Nézd meg, milyen az, amikor két nap után visszahozzák a gyerekeimet az óvodába. Azt kiabálják. Már megint azzal a kasassal csámborogtál? Te mondj! Hús, most tévénézés van. Ha van pénzed púderre, akkor legyen pénz rántott húsra is. És amikor már lejátszották és elkiabálták mindazt, amit két napig otthon láttak, hallottak, leülnek a reggelihez, rákönyökölnek az asztalra, és kocintanak a kakaós bögrékkel. Isten, Isten! Magyarországon 11 millió lélek él, ebből 30 millió ír verset, regényt, színdarabot, és 70 millióan küldik el műveiket bírálatra hivatásos tolforgató társaiknak. Nincs olyan nap, hogy ne érkeznék a postán néhány vaskos kézirat, némelyik 800 oldal is megvan, kézzel írva, mágszemnyi betűkkel, halovány tintával. Rendszerint már a negyedik oldalon látszik, hogy kár a szememért, meg az éjszakámért, de én bizony végigolvasom, vezeklésül. Mert 15 éves koromban én is elküldtem első regényemet egy íróhoz. El is olvasta, válaszolt is, azt, hogy tök tehetségtelen, azonnal hagyja abba. Ha megfogadtam volna, akkor ma nem írnék, de nem is kellene olvasnom. Megérdemeltem a sorsomat. Veres Miklós, kancsal gyöngyszemek. Kaján hallgató, ne mosolyogj ezen a képzavaron, inkább keresd mélyebb értelmét. Hiszen ha költészetünk legszebb verseit gyöngyszemeknek nevezzük, miként vélekedhetünk azokról, amelyeket a dilettantizmushoz létre zseniális tolvonásaival. Az utóbbiakat is érdemes gyűjteni, hiszen nem egyszerűen rossz versekről van szó, olyanokat bárki tud írni, hanem olyan sorokról és képekről, amelyeknek megalkotásához szintén tehetség kell. Jó magam, azóta foglalkozom ilyesmivel, amióta a gyöngyszemek nagy ékszerésze Kormos István előadta gyűjteményének legszebb darabját, egy pécsi dilettáns művét. Valahogy így hangzott. Szeretném, ha a szám harci kürté válva országunkban körül véres kardként járna. Már ebből a verszakból is kitűnik, hogy a kancsalgyöngyszemek gazdái számtalan emberi erénnyel bírnak. Lelkesedésük az eget veri, hazaszeretetük kozmikus, társadalmi elkötelezettségükkel pedig versenyezni sem lehet. Erényei közé tartozik még a választékos modor, és az az igyekezet, ahogy iparkodnak az emberiséget meggyőzni gondolatgazdagságukról. Fő jellemzője verseiknek, hogy témákat szednek rímbe, vagy ma már szabad versbe. Nekem a rímes forma mégis kedvesebb, jobban lehet derülni a sutaságukon. Különösen akkor, ha szerelemről van szó, mint ebben a négy sorban. Leveti a leány végső kicsi sejmét, kitárta virágja sejmes puha kejhét. Milyen elragadó ez a szemérmes, mondhatni allegórikus ábrázolása a farmer nadrágnak, és annak, ami alatta van. Szerették egymást, nem lehetett jobban. Szerelmes szívük túl nagyokat dobban. Azért nem szerethették jobban egymást, mert már is túl nagyokat dobbant a szívük. És ennek fokozása tragédiába torkollott volna. Ehelyett olyanok voltak, mint a faágak. Egymásból nőttek, s egymásba vágytak. Világos, ugye? Úgy szerették egymást, ahogy a faág vágyik a faágba. Bele. Természetesen nem mindenki ilyen tartózkodó a szerelemben, mint ahogy egy hölgy költő verséből szerkesztőségünk kiderítette. Várlak. Én várni foglak. Még évekig így érem neked. Csak te vagy ki méltó rá, hogy testem előtte levetkezzen, és ki megérdemli a melegséget, hogy oda a mélybe behatoljon. A szerelemről legattraktívabban mégis annak a vaskos dossziénak a feladója beszél, aki ezt írja egyik költeményében. Száz számra ülnék ölet partján, svinganék keblei csónakján. Ugyan ő elébb egyik versében makacsul kijelenti. Ha te benned lakó lennék, szíved ablakán könyökölnék, érzéseid arcán elsimulnék, s albérlőt sosem engednék. Később azonban beadja a derekát. Szeretnék szívedben albérlő lenni, féltésed hajlékán elpihenni, sóhajot hídján andalogni, s a bért is pontosan fizetni. Szívemnek mégis azok a versek a legkedvesebbek, amelyek éteri magasságokba emelkednek. A tavasz megjöttével a természet újra éled. Lágy zsibongás ereimben, s jöttél te az életembe. Közelséged ritkán érzem, ábránd marad, attól félek. De ha a sors elmarasztal, emlékeim örökké tart. A költészet azonban, tudják ezt a dilettánsok is, fontosabb dolgokra is való, mint szerelem. A hang ilyenkor századfordulósan komorrá válik, és a költő eltökélten hatol bele a társadalmi lét mélyeibe. Fölszállok föl, dolgos jelenünk fölébe, s onnan csapok le, mint öjv az egérre. Keszer is eszáma azoknak a verseknek, amelyek tiszteletre méltó eszméken mosolyogtatják el az olvasót, mert írójuk csak frázisokat képes sorokba foglalni. Körülbelül így. Sportolj velünk, mert a sport az nagyszerű dolog. Ugrás, futás, evezés, röplabda, súlyemelés. Mindegyik nagy élmény. És a torna? Az a kecses mozdulat mindenkit elragad. Labdarúgás és úszás, törvivás és súlydobás, és a nagy ökölvívás. Fejezzük be szemelgetésünket azoknak a bölcseleteknek egyikével, amelyeket bármelyik dilettáns vers küldeményben föl lehet fedezni. A föld az élet színpada. hol rengeteg sok élő lény tengeti vagy fényűzi életét. Az ember réteg felső foka, s mint zsémbes gáncsos mostoha, azt hiszi, urrá lehet rajta valaha. Kosztolányi Ádám, Csacsi Rímek, Alakosztolányi. Orvosi tanács. Aki sokat inhalál, eléri a kínhalál. Hazug vigasz. Meggyógyul a sarlaktán, mondja néhány sarlatán. Fölényesség. Erre így szól maga tell, ez a dolog bagatell. Ártatlanság. Ő volt köztünk a jó gyerek, a többiek meg trógerek. Örökhűség. Elveszem a Holcman évit, vele élek 80 évig. Számonkérés. Azt kérdezte adis arccal, hogy mi lesz a hadis arccal. Rágalmazás. Kícz, te engem befeketítsz. Lelkesedés. Szívem a gyomromban verlen, ha olvasom versed, verlen. Úgy élünk mi a férjemmel, mint egy mozifilm, mondta barátnőm, nálunk ugyanis éjszaka indul útjára a gyönyör. Mert tudnélik, fogyókúrán vagyunk Sanyi is, meg én is, egész nap gyötörjük magunkat, csak tea, meg főtt krumpli, de éjszaka hallom, hogy Sanyi mocorog. Te azt mondja, mit főzött a mamád? Bableves csülökkel suttogom én. Hát akkor gyerünk, gyerünk. Kisurranunk az ágyból, ki a konyhába, a hűtőszekrényhez, kiragadjuk amúgy hidegen a babot, csülköt, és falunk fulladásig, pukkadásig, amíg csak van a fazékban. Aztán másnap reggel nagy bűntudattal kezdjük újra a fogyókúrát. A következő történetből megtudhatjuk, hogy van, aki még nappal is bűnözik. Csurka István, egy 33 dekás esemény motivációi. Nehéz fiú, nem tudott úgy elmenni egy magyar hentes üzlet előtt, hogy össze ne futott volna a nyál a szájában. Az inger, a hentes üzlet látványa és a kiáramló illatok váltották ki belőle. Lelki küzdelem vette kezdetét ilyenkor nehéz fiúban, tusa és akarat próba bemenni. Vagy tovább haladni, urrá lenni féktelen étvágyán és bírvágyán, vagy elismerni töredelmesen, hogy mohó és vad ösztöneinek a rabja, és bemenni szépen egy adag főt fejhúsra. Egy nagy gyomor küzd, ilyenkor egy nagy lélekkel. Felvillan a látómezőben a hentes kirakat. A füstölt húsok és füstölt szalonnák illata megcsapja az orrot. A jelentések befutnak a gyomorba, és az azonnal harcba küldi összes katonáját, a nedveket, a korgást, és a többi, és a többi. Igen ám, de a lélek sem rest, és ő sem fegyvertelen. Szép rendben állanak a lelkiismeret bajonettes századai. Már berregnek az erkölcs gépesített hegyi vadász zászlójának a motorjai, és csak parancsra várnak a tisztesség, a mértékletesség tovább szolgáló őrmesterei, hogy elszánt osztagaikat a gyomor állatias szándékaira vezényeljék. A híradósoktól közben befutnak az első jelentések, főveszély a főt, füstölt tarja, de a főt kolbász sem elhanyagolható tényező. Nehéz fiúban ez alatt látszólag minden csendes. Áll a kirakat előtt, szemlélődik. mintha csak éppen elgondolkozott volna, s valami ilyesféle, igen pozitív szöveget motyogna magában. Mennyire jó, hogy ilyen bőséges hentesárú és húsárú kirakatokat láthat a mai magyar dolgozó, holott egyáltalán erről nincs szó. Nehéz fiú most csak a bensőjében folyó küzdelem eldőltére vár, mert az erők már összecsaptak. A lelkismeret századparancsnoka már megfuvatta a harci kürtöt. A kürt így szólt, hát most ebédeltél, te telhetetlen! Hol van az már? Lőtt vissza a gyomor, száfolhatatlanul bizonyította ürességét, korgott és rángatódzott, s ugyanakkor elrendelte az általános mozgósítást. Megkapták behívóikat a vegetatív idegrendszer, a mirigyek és a zsigerek nemzetőr csapatai. Megkezdődött, és egy szempillantás alatt el is dőlt a csata. Ezt a csatát ezúttal a gyomor nyerte meg. Nehéz fiú, ott áll bent a pult előtt. Mit kérjen? Főtt kolbászt? Semmi értelme, hogy most ebéd után megtömje a bendőjét főtt kolbásszal. Csak is valami ingyenc falat jöhet számításba. A főtt tarja egyszerűen logikus. Ebéd után egy kis főtt tarja, hát ez napnál is világosabb. Igen, igen, igen, de mennyi? Ezt a kérdést sem szabad szigorúan kezelni. Először is, nincsen az arcunkra írva, hogy ebéd után vagyunk. Na már most, ezzel szemben egy kis csíp-csúp rendelés, holmi 5-10 dekácska visszatetszés szülhet a bolti személyzetben. Arról nem is beszélve, hogyha véletlenül valami külföldi szaglászik a hátunk mögött, ki tudja minő az életnívóra nézvést, hátrányos következtetést vonhat le egy szűkre szabott rendelésből. Hát kell ez, amikor olyan kényesek vagyunk hírünkre a világban? Nem, nem. Legyen akkor már egy normális adag, mondjuk 3 szép szelés, amely súlyra annyi, amennyi. 33 deka, mondta az eladó. Nehéz fiú, cseresznye paprikát is kért hozzá, meg mustárt is, a kenyérnek pedig a sarkát, a sercliét, és ha mindehez még azt is hozzáteszik, hogy a küzdelem most történt, a múlt héten, amikor a világ események, de nem, ne vegyük ezt hozzá, nem, ezt az eseményt csak az értelmezi jól, aki feléri ésszel, hogy ez akármilyen más világ események árnyékában is így történt volna. Mert öntörvényű esemény volt, illatok kellettek hozzá, látvány és hús, füstölt tarja, no meg persze élő hús is, amely pillanatnyilag 116 kiló plusz 33 deka. Orbán Otto filozófiai költemények. Az Alán Kagán. Az Alán Kagán erőt vett magán. Ez jó, mert a kagán nem a féle magán személy, aki csak úgy rángathasz a szeszély, hanem egy vezető Alán, ne lépjen hát túl a hivatalán. A borzalom fenomenológiája. Sötétség, dögvész, borz, alom. A borzháza kész borzalom. Hát még, hogyha valamely torzok, ból kifolyólag épp vadorzok, s látom, hogy a borzok, rettentően torzomborzok, meg sem állok, úgy elporzok. A remény a létben, avagy az atomfizikus felesége áldott állapotban van. Hasad, ó anya, hasadó anyag. Vető József, aforizmák a színházról. Egy vígjáték kritikájából. A hátsó sorokból hallható nevetés arra engedett következtetni, hogy ott valaki időnként vicceket mesél. Tábla a kritikus házának kapuján. Harapós kutya, valaki még odaírta, és elvtelen is. Az előadás elég unalmas volt ahhoz, hogy magas színvonalúnak tartsák. Előfordul, hogy a színdarab olyan gyenge, hogy még a sugó is resteli mondani a szöveget. Az új színdarabnál az volt a baj, hogy nem találtak embereket a közönség szerepére. Következik Gosztonyi János, színházi tárgyú termelési riportja. Üdvözlöm, és hadd kérdezzem meg azon melegében, mitől őz a lépte? A meghatottságtól. És elárulná, hogy mi hagyja meg? Tulajdon lényem. Ez az egész nagyszerűség, ami a bőrömben leledzik. Mert itt leledzik. Csodálatos nekem, hogy mindig magammal lehetek. Irigyelnek is érte. Kedves hallgatóink, rengeteg elfoglaltsága között kaptuk mikrofon végre az irodalmi presszóban. Vető Arit, az őzléptű dramaturgot, ahogyan széltében hosszában nevezik. Nem azért mondom, de nemrégiben egy szimpozion alkalmával intellektuális mélységmérésnek vetettek alá. Két fonalat kellett összekötni, amíg dupla onnal a mélyemre jutottak. A dramaturg tevékenységét alapjában nem sokan ismerik. Jól mondom-e, ha azt mondom, ön a párbeszédes műfajok bábája? Más dramaturgok ratán illik ez. Én bábánál jóval több vagyok. Én termékenyítem meg a fél magyar irodalmat, anélkül, hogy ezért apának kéne neveznie. A drámai művészet az már ilyen fura, barátom. A születendő művet az apa hordja ki, mi nők termékenyítünk. Na és hogyan választott ezt a rendkívül összetett hivatást? Nem én választottam, ő talált rám. Pici lánykoromban a bilin ülve, egyszer csak azt mondtam, Arikának nem megy. Mondhattam volna, hogy e-e. De már akkor is idegenkedtem az epikától. Lírai formában is kifejezhettem volna a problémát, de nem. Én rögtön olyan drámaian, tömören az elevenébe. Én már akkor kézdramaturg voltam. És képzelem, mit tanult még azóta? Soha semmit. Minek is tanultam volna, amikor rögtön mindent tudtam. Az említett ősi nem megy, a működésem kulcsa. Csak nem így, hogy Arikának nem megy, hanem úgy, hogy Írókának nem megy. Amíg én puszta sugárzásommal helyes irányba nem terelem. Nemrég egy szimpozión alkalmával megmérték... Bocsát, ezt már említette. Az egy másik szimpozión volt. Szóval megmérték a sugárzásomat. Hát képzelje csak, a rádió és televízió aktivitásomtól besült a Geiger-féle műszerük. Hogy ez a sugárzás mélyről fakadó és szuggesztíva felől nincs kétségünk. Másképp ugye... Hogy lenne fogantató erejű? Úgy. Ültünk itt múltkor a gyégyével. Tudja, a nagyíróval. Ültünk és ültünk. Egymás mély intellektuális csöndjében. Nagy öreg, aki már lefelé megy, és én, aki fölfelé, van is még hová. Szóval ültünk. S picit lútbőrözve hallgattuk Lillit a zongorán. Én csak eregettem a füstpereceket, és sugároztam. Míg ő szó nélkül felállt, hazament és megírta. A füst és perec! A Möggenfordi Fesztivál ezüst fikusz nyertese. És ezt egyszerű sugárzással. Ne kicsinyelje, jó? Nagyon összetett sugárzás ez. Mert nem csak az van benne, hogy én tudok valamit, amit tollforgató nem tud, de még az is, hogy nincs ember a területen, aki azt a bizonyos valamit hozzám hasonlóan jól tudná. Hát ez rettentően izgalmas. És mi az a valami? Fogalmam sincs róla. De nem is fontos. Olyasmit sugározni, amit konkrétan tud az ember, ahhoz nem kellek én. Egy a fontos, hogy a dramaturg nagyon határozottan sugározza azt, amit nem tud. Jobb ma egy határozott marhaság, mint holnap egy ködös igazság. Ez a mottóm. Ha én szerdán azt mondom, hogy csütörtök van, akkor egy napig kitartok mellette, amíg az állítás beigazolódik. Pályakezdőhöz így szólok a jó múltkor. Nem elég smungos, fiúkám. Főhősnek a libikókáról nem a rózsák közé, hanem a trágyadombra kéne repülnie. De Arika, ez nem ugyanaz, próbált tiltakozni ő. No, persze, ott kevesebb a olyan átható, ha fordított előjelű is. Na, csinálja nyugodtan, kicsi. Na, és a végén hova repül majd a hős? Mindig oda, ahová én mondom. És elmegyünk vele Portepincsóba az aranyalmáért. Nagymestert így raktam helyre múltkor. Nem jó ez így, kedves Tibor, hisz az allúziók már illúziók ebben a munkájában. Vigyázat, nem fordítva, meg kéne fordítani. És soha nem győzheti meg önt alkotó, hogy esetleg az ő megoldása a jobb? 365 művet inspiráló gondozók jegyzek évente. Minden napra egy tojás az átlagom. Nincs ellentmondásokhoz időm, mert rögtön csökkenne a termelés. Jelentős dramatúr különben sem engedheti meg, hogy ellentmondások tépázzák a tekintélyét. A tekintély nélkül szaladgáló dramaturg olyan, mint a tévedt mezei nyúl, rögtön kilövik. Ugyan már kilőné ki? Például én, ha módomban áll. Sokan vagyunk. Ma már minden nő, aki se játszani, se rendezni, se írni, se olvasni nem tud, kapja magát, és erre a pályára tódul. És egyre többen leszünk, mert nincs ismétlő puskám. Forduljunk talán a hallgatókhoz? Igen. Nos, kérem mindazokat, akik hallják, és van otthon fölösleges ismétlő puskájuk. Kölcsönözzék a Magyar Dráma nagy ügyéért Vető Arinak. Címünk: Drámanemesítők Országos Csoportosulása. Szellemi kiskorúak tere 3. Magyarország. A legtöbb ember nem tartja túl sokra a művészetet. A színész csak komédiázik, verset írni, nótázni, jópofákat mondani, mindenki tud. Regényt meg csak az nem szerkeszt, akinek nincs ideje ilyen haszontalanságokra. Történt, hogy egyik kisvárosunkban hangversenyt vezényelt egy világhírű karmesterünk. A műsoron Beethoven 9. szimfóniája szerepelt. A nagy sikerű koncert után díszvacsorát rendeztek a Vidám Malachhoz címzett szövetkezeti vendéglőben, és itt maga a tanácselnök helyettes köszöntötte a művészeket. Imígyen. Meg kell mondanunk, hogy ez igen emlékezetes produkció volt. Sokáig fogunk rá emlékezni. Mert tudják, a mi városunknak van 2 malma. Van egy sertéshizlaldája és egy vágóhídja. Van egy téglagyára és egy sajtüzeme, de alig hiszem, hogy volna városunkban 15 olyan ember, vagy talán akár csak 12, aki ezt a zeneművet meg tudta volna komponálni. Ezek után eltöprenkedünk azon, hogy hát egy mai színész feladatait hányan tudnánk teljesíteni. Mindjárt meghalljuk. Szále László alkotó műhely. A társulat lelkesen és nagy egyetértésben látott munkához. A rendező látomásait szájtátva hallgatták, tetrekészen várták az olvasópróbákat. A rendező azt kérte, hogy a szöveget először szanszkritül memorizálja mindenki, és erre teljes 24 órát adott. A bizalom tökéletes volt, senki sem kérdezte a szokatlan utasítás okát, meg aztán szó volt valami a lélek ókori átöblítéséről, amelyet senki sem értett, így aztán zokszó nélkül munkához láttak. Kissé elhúzódtak az olvasópróbák, mert a szanszkrit hangsúlyozás kissé nehéznek bizonyult. A végén aztán ünnepélyesen elégették a szanszkrit szöveget, és mindenki úgy érezte, megérte a fáradtság, hiszen milyen könnyű ezután a magyar. Az első rendelkező próbán a főszereplő azt a rendezői utasítást kapta, hogy hét végére nőjön 15 centit. Pillanatnyi döbben csend követte a rendező szavait, de aztán mindenki válveregetve biztatta a főszereplőt, csak bátran vágjon neki a feladatnak. A színész próba után rögtön a könyvtárba sietett, és az inkvizíció irodalma felől kezdett érdeklődni, különös tekintettel a kínzókamrák és eszközök leírására. Sokáig tanulmányozta egy nyújtógép ábráját. A hajnalhasa TS melléküzemága soron kívül vállalta a szerkezet elkészítését, s nevéhez híven már pirkadatkor ott állt a gép a színész öltözőjében. Másnapra a színész elérte, amit 10 év óta kért. Párnázott ajtót szereltek fel az öltözőjére. Amikor a megjelölt napon betámolygott a színpadra, a rendező kissé fanyalogva mérte végig. Hát bizony, ez csak 12 centit nyúlt. A foga között még hozzátette, így nem lehet rendezni, ha az ember állandó megalkuvásokra kényszerül. Aztán mégis megkezdődött a munka, méghozzá pattogó ritmusban. Ehhez a rendező egy hatalmas ostort használt, mert mint mondotta, nem bízik a metronomban. Az ostor egy darabig feszélyezte a színészeket, de később már szükség szerint kapkodták a lábukat. Jól haladt a munka. Töretlen lendülettel kovácsolódott az előadás. A színész ellenkezés nélkül alávetette magát a plasztikai műtétnek, mely az új lenyomatát megváltoztatta. A rendező megmagyarázta, hogy ilyen új lenyomatot nem hagyhat a mozsáron, mert felbillen az egész előadás. A rendező és a színész egy szív volt és egy lélek. A konfliktus még mindig csak a mélyben izzott. Az első parancsmegtagadás akkor következett be, amikor a nagy monológot az 5. sor 3. székén ülő néző nyakába kellett volna elmondania, és közben vízipisztollyal locsolni a közelben ülő. Végül annyit sikerült elérnie, hogy a 4. sori szék karfájára ülhessen, csak a csizmáit kellett a néző ölébe tennie. Aztán a főpróbáig már simán mentek a dolgok, ekkor a rendező azt kérte a színésztől, hogy a párbaj jelenet után a saját véréből csorgasson 2 litert a megszentelt demizsomban. Az orvos tiltakozott és a szakszervezettel fenyegetőzött. A rendező tajtékzott, hogy már az orvosok és a szakszervezet is belebeszél a rendezésbe. Végül 1,5 literben megegyeztek, viszont a rendező ragaszkodott hozzá, hogy akkor artériás vér legyen. A premier óriási izgalma közepette folyt, a főszereplő a 2. felvonás után az öltözében bemutatkozott a tükörnek. Nem ismert magára. Moldova György önvallomása következik. Miért nem írok színdarabot? Jaj, ne is tessék kérdezni. Összehoztam én már 2,5-et, de nem sok szerencsém volt velük. Az elsőt még főiskolás koromban írtam, Legenda a tábornokok pusztulásáról. Ez volt a címe, és a Rajkfőről szólt. Diploma munkának szántam volna. Sikeréről elég, ha annyit mondok, hogy még máig sincs diplomám. Azóta olyan üzentek már, hogy elfogadják vizsgahelyet valamelyik kötetemet, menjek be a diplomáért. Megtudakoltam, hogy mibe kerül. 50 forint, kicsit sok, ez 5 üveg sör, és az ember ugye nem szórja a pénzét. A darab kézirata különben elveszett, így bátran kijelenthetem, hogy remek mű volt. Az a bizonyos csúcs, mert a magyar irodalom eddig csak a költészetbe ért el, ki tudná bizonyítani az ellenkezőjét. De legyünk tárgyilagosak, 20 év után még arra sem emlékszem pontosan, hogy miről szólt a darab. Valami 4 tábornok szerepelt benne, akik részt vettek a spanyol polgárháborúba, rajtuk kívül egy ronda erőszakos feleség, egy szerelmes cselédlány és egy vak nagybácsi, de lehet, hogy nagybácsi csak néma volt, esetleg süket. Ki tudhatja ennyi idő után. Aztán más idők jöttek. A színjáték csak olyan formában szerepelt az életemben, hogy kazánszerelés közben hol fekete, hol meg piros színben játszottam. Azt szerint, hogy kátránnyal vagy minimummal dolgoztunk. 1960-ban újra megnyílt előttem az irodalom kapuja, nem túl tágasra, csak úgy, hogy illúzióim lehorzsolásával épp, hogy beférjek. Akkor szóltak a Petőfi Színháznál, nem tisztelném-e meg házuk táját egy színdarabbal. A Raik drámáért valahogy nem lelkesedtek igazán, új témát kellett keresni. A kollégáimtól, gondolok itt Shakespeare-re, Molière-re, megtanultam, hogy az a biztos téma, amit az ember másoktól vesz, ami egyszer már bevált. Én is körülnéztem a világirodalmi ecseri piacon, így akadtam rá a milánói Schuster legendájára. Ennek a Schusternek erős érzéke volt az igazsághoz, a méltányossághoz, mint a Schustereknek általában. Nem véletlenül került ki a Schusterek közül olyan sok tanácselnök az 50-es években. Igaz, nem volt talbőrszem, arcbőrszem. A milánói Schuster szabad idejében ellenjárt az örvényszékre, megszerezte a pörriatokat, hazavitte, és otthon, mint egyszemélyes fellebbviteli bíróság újra tárgyalta. Gyakran elégedetlen volt az eredeti bíróság döntésével, új ítéletet hozott és végre is hajtotta. Leszúrta a gyilkost, aki Körmönfront ügyességgel kimosta magát a bíróság előtt, pénzt dobott be, az ártatlanul tömlődbe vetettek a plakán. Ebből a legendából faragtam ki új drámám hősét, a felejthetetlen Jeromost, mármint számomra felejthetetlen, mert különben a kutya se ugat utána. Ez a Jeromost az elhagyott lányanyákat gyámolító átmeneti otthonba tevékenykedett, mint portás. Elel beszélgetett a szülésre váró lányanyákkal, és ha úgy találja, hogy csábítójuk még a szokásosnál is aljasabb volt, megkeresi, és az örök igazság nevében lepofozza őt, mint a pengős malacot. A bajok ott kezdődtek, mikor az egyik csábítóról kiderült, hogy Jeromos fiatalkori botlásának gyümölcse. De ez már a cselekményhez tartozna, ha lett volna a darabba ilyesmi. Nem hiszem, hogy a világon írtak már hangulatosabb vígjáték indítást, mint én a Jeromosba. 8 terhes anya vonult a színre pizsamába. Nagy kitömött pocakkal, és elénekelték a Zabi gyerekek indulóját. Akinek ez sem elég mulatságos, hát annak igazán nem tudom, mi kell. Volt továbbá az első felvonáson még orvosi vizsgálat, szoptatás, bürokrata nagyfőnök, minden. A rendező szimatot fogott, hogy az anya kicsit sűrű. Fel kellene dobni valahogy. Bekerült a darabba akkor 1 vagy 2 bolond, egy süket néma, meg egy svéd szakember, akit valamiért többször is laposra vernek. A rendező tovább aggodalmaskodott, a házi főpróbán úgy döntött, hogy 2 fő és 3 mellékszereplőnek bokáig érő szakált kell ragasztania, és időnként megbotlanak benne. Így jött el a premier, vagy a művelteknél mondják a premier. Akár hiszik, akár nem, a Jeromos sikert aratott. Hát lehet, hogy Fényes Szabolcs zenéje fedte a szöveget jótékonyan. Tudjuk, ha valami olyan ostoba, hogy nem merik elmondani, azt általában eléneklik. Önbizalmamat tovább erősítette, hogy a kritika is rám támadt, hát mégis lehet valami jó ebbe a darabba, gondoltam. Aztán valamikor a 30. előadás táján leszakadt a plafon. Nem képletesen, akkor a gipszdarabok hulltak, hogy egy 100-as szöget belevertek volna a padlóba. Állítólag az történt, hogy valaki kijelentette, ez a Jeromos tulajdonképpen egy jó darab. Ekkor a hazugságtól rögtön leszakadt a menyezet. A színház Jeromossal együtt átköltözött az Izabella téri épületbe, de itt már nem nagyon ment a darab. Udvaroltam akkoriban egy hölgynek, akit úgy kívántam elkápráztatni, mint sikeres színpadi szerző, hogy estére meghívtam a Jeromos előadására. Már akkor rosszat sejtettem, mikor a titkárságon meglepő könnyen adtak egy egész páholyt. Este a könyöklőre támaszkodva lenéztem a mélybe, nyolcan voltak, ebből is négy katona, akiket nyilván kivezényeltek büntetésből, mert elhanyagolták a fegyverputolást. 21 néhány irodalomba eltöltött év alatt akkor égtem le a legvörösebbre. Mert ugye, ha egy novellám, regényem rossz, 1000 olvasó csapnivalónak találja és kivágja 60-nál az ablakon, azt külön-külön egyesével teszi, de itt a felcsapott székek 100-ával, 1000-ével tüntettek. Hát akkor menjünk, Mancika, mondtam én még egyszer lenéz az üres nézőtérre, és megfogadtam, hogy én még egyszer nem kerülök ilyen helyzetbe, magyarul többé nem írok színdarabot. Írom Shakespeare, Molière, Szakonyi, Csurka, nekik is kell élnünk valamiből. Shakespeare, Molière, Szakonyi, Csurka, nekik is kell élni valamiből. Fogadalmam azóta csak egy fél színdarab erejéig szektem meg. A Kamara Varieté műsorában írtam egy egyfelvonásost, az Arrivederci Budapestet, de szerencsém volt, mert a színpad szerzőként Moldova Gy jelölte meg. Te írtad ezt a marhaságot, kérdezték tőlem. Nem én, az öcsém, a Gyula. Így hát továbbra is távollétemmel tisztelem meg a színházakat, maradok a regénynél, novellánál, riportnál, megvalósítva Szendrő Jóska halhatatlan sorait, színháznál nem volt apostol, és most a prózában lapostól. Jó néhány évvel ezelőtt a Szolnoki Színház tájelőadáson egy magyar vígjátékot játszott egy kis kollégiumi városban. A nézőteret megtöltötték a diákok. Folyt az előadás, a színpadon tréfák, remek mondások, a nézőtéren síri csend. A színészek arcán már folyt a veríték. Kínlódtak, nem értették, miért nincs taps, miért nincs nevetés. A harmadik felvonás végén már nem mertek egymásra nézni. Előadás után berohant az öltözőbe a helyi gimnázium igazgatója, és megragadta a főszereplő kezét. Nagyszerű volt, gratulálok, remek, csodálatos. De uram, mondta a főszereplő, miért gúnyolódik? Hogy mondhat ilyet? Hiszen az egész előadás alatt nem volt egy nevetés. Ugye nem? Kérdezte diadalmasan az igazgató. Mert kihirdettem én a gimnáziumban, hogyha egyetlen egy röhögés, pisztenés is lesz az előadás alatt, a bűnösök ellenőrzőjükkel nálam jelentkeznek az irodában. Manapság a döbben csöndet nem kell elrendelni, mert az igazán modern színházban nincs nevetés. Vígjáték pláne nincs. Többnyire darab sincs, és íróra nincs is szükség. A mai színdarabot nem írják, hanem a rendező ikli, álmodja, éli, transponálja, üzeni a kozmosznak és a mikrokozmosznak, szugerálja, sokkolja. A mai színház katlan, amiben belefőzik a nézőt. A mai színház genetikai műtét, nukleáris robbantás, matematikai képlet, kísérlet, halandja. Lánglelkű apostolok kiáltják, hogy eszed, nem eszed, nem kapsz már. Egy ilyen színház alapítást három lobogó zseni tanácskozását lette el Sokkolj meg Katám című jelenetem. Szina Hungária kávéház. Egyik asztalnál hárman ülnek, egy sörényes farmernadrágos úr, egy másik sörényes farmernadrágos úr, és egy harmadik sörényes farmernadrágos úr, és izgatottan tárgyalnak a most kezükbe kaparintott új színház programjáról. Előttük néhány plakát, kéziratpapír, számos üres sörös üveg és konyakos pohár. Ciki, minden ciki. A Shakespeare, meg a Molière, meg a tűzvész. Különben sincs idő egyenként mindenkit megpörkölni. Hát akkor legyen a színpad egy pálinkás üveg. Lefele fordítva. Üres. Néha csörömpöljön. Ennek semmi értelme sincs. Miért legyen értelme? Szabad asszociáció. Üveg lefele üresen. Tomtalá. Sivatag. Nagy térségek. Tevék. Pupok. A főszereplő egy lézersugár és egy dugóhúzó. Tiki. Na jó. Hát akkor legyen hajóhinta, jó? Lézersugár és hajóhinta szerelmesek egymásba. De a lézer spirálba megy. Ciki. Miért ciki? Hát én nem a lampeggető szerelmet gondolt a Trubadur meg fekete gondolát a Canale Grande. A Canale Grande az nem rossz. Az is benne lesz a pálinkás üvegben. Meg egy űrhajó, és szeretném, ha a lézer sugár időnként azt mondaná, spenót, spenót. Utálom a spenót. Hát legyen sóska. A sóska nem elég drámai. Belefulladhat, akkor drámai. A nagymama előjön a szekrényből, és sóskával tömi a lézer sugarat. Ciki. 8000 évvel ezelőtt már kijöttek a nagymamák a szekrényből. Deptálalú fel lerágott csontot. Szekrénybe zárt nagymama már volt, dili házba betett sógornő már volt, parázssal égetett árva gyerek már volt, hasfelmetsző királynő már volt, terrorizáló inas már volt, földrengésben, tűzvészben összedőlt torony már volt, megdarált fejű trombitás már volt, cápa is volt. Torkában az isteni filmsztár félfenekével. Az ilyen színház már egy bölcsődés se sokkol. Ez a lefelé fordított pálinkás üveg színpad, ez nem rossz. De ez még csak az első korcs. Valami újat, valami belőt rázott. Például, mit kezdünk a közönséggel? Semmit se kezdünk. Megveszi a jegyet és belül a nézőtérre. Egy nyavaján. Majd engedjük testpedni, szunyálni. Szeretett ropogtatni, esetleg még röhögni is a pénzéért, mi? Hát mi a színház? Nőegyleti tea? Utcabál? Mikulás ünnepség? A közönség mozogni fog. Egy elromlott metrólépcsőn halad felfelé, hogy egy kicsit pezsegjen a vére vesszőfutásban. Hét oldalt állnak a statiszták, és vizes kötéllel meg sósakba vártott fűszva vesszőkkel verik őket. Akinek ez nem elég. Minden századik lépcsőfok után beállhat egy színházi jegyroda elé jegyért verekedni. A lépcsősor tetején két sor villamosszék várja a nagyértet. 10 villamosszék közül 9-ben csak 30 voltos áram van. A 10-ben 380-as. De senki nem tudja melyikben. Aki a 10. villamosszékbe kerül, azt a büfébe a szünetben grillcsirkének kimérik. És a hozzátartozók visszakapják a jegyárát. Kilimandzsáró! De mit akarsz te meg már a Kilimandzsáróban? Hát ezt kell kiabálni a könnyű búvárnak, amikor kiemelkedik a sóskás tányérból. Az új művé! Egy rohamon mozdony sisterekbe beleesik a Niagarába, és fölötte ropogva ég a híd. A főszereplő egy huszárkápál félcsizmája, töltve grenadír marssal. Az értelmező szótárból találomra üti fel a szavakat. Ez kiindulásnak nem rossz. Az új művészet útja a mi drámánk útja. Plakát helyett a nézőnek két pofon, beszélfutás. De mi van, ha a színész másút nyitja ki a szótárt? Milyen színész? Nem lesz színész. A mi színházunkban nem lesz színész, se szótár, se író. Csak mindenfelé hinták, trapézek, kardok, basalózsinórok, pálinkás üvegek, fogorvosi szék, és színek, és forróság, és amúlják szag. Egyszer elájult tőle a néző, másodszor magához tér. Lesz itt olyan katarzis, hogy beletöklenek. A közönség belünk együtt alkot, aszociál. Erőlteti a kis agyát. Reszked, szenved, nyomorog, elidegenedik. Ez a művészet. A második részben három nézőnek egy sintér kiveszi a vak belét. Ha nincs vak bele, a látó belét veszi ki. Mi az, hogy veszi? Tépi, szakítja, kitapossa. Tűz! Elvíz földrengés, majd adok én nektek munka után édes a pihenést, majd adok én nektek röhögcsélést, kélyes elnyúlást, nem kéne mindjárt egy kis happy end is, és ha a végén egy sem marad életben, majd szülnek új nézőt az anyát. És ha nem kellünk a tömegeknek, ha nem jönnek be a nézők, ha a tökfejükkel nem értik meg a szuperszínházat, a sok színházat, az elektrosok színházat, a holnapot, az igazit, a jövőt, akkor dögöljenek meg. Kitöröldik a csürébe, kitöröldik a megrágott pempő szabáló, a mi magasságunkig fel nem érő káposzta fejekkel, mi kizárólag annak a 20 000-nek, annak a 400-nak, annak a 8-nak fogunk játszani, aki megért minket, vagy legalábbis olyan popelt vág, mintha megértene. A többi zabálja azt, amit akar. Egy kövér szemüveges őszhajú férfi csendben felkel a szomszéd asztal mellől, és a telefonhoz megy. Halló, Malvin, te vagy? Anyuskám, szólj ki Lajosnak az ecserire, hogy az elfújta a szél árát 600-ról emelje fel 800-ra. September 15 és február 30 között ülésezik hazánkban az első nemzetközi általános nyilvántartó és akta iktató szinódus. Az olasz, angol és román delegációk után ma reggel a Lufthansa légitársaság Hajdú szuper különgépén megérkezett a francia küldöttség, melyet Monsieur Dossier, a francia aktaügyi miniszter vezet. A magas hangú vendégek faggatására a Zoli-hegyi köpülőtéren magyar részről megjelent a Grandják, Grauer, Grandják, Csek, Gréniker és Kurva Csek, Gruppin, Grinti, Gondarra, Groppa, Gróban, Gróba, Gropp, Gottvig, Gottvig, Galbovic, Csek, Kurren, Csár és Glaszlovic, Glück és Glock és Gombovic, Kalinová, Továcsevic, kis kékovács, kélukács, lepigen gombolaj, kroák, grumba, gorcsokok, gorcsev, gorbatok, Gleier, Glázer, Gruppovács, Kerber, Gurbár, Görkovács, Kottel, Kébics, Kontarek, Göntör, Balvig, Recsanyek, Kröber, Gróber, Gruppol. Monsieur Dossier és kísérete ellépett a tiszteletére felsorakozott 10 század elől, majd 10 sortüzet adtak le rájuk. A küldöttség ezután gépkocsin az ügetőre hajtott, ahol ünnepélyes keretek között megkoszorúzta az ismeretlen zsoké szobrát. A koszorúzáson megjelent a Grandják, Grauer, Grandják, Csek, Kréniket, Kéz, Kóka, Csek, Kéz, Kondarra, Kóka, Kóka, Kóka, a konferencia első ülése délelőtt 10 órakor kezdődött az irományfedélgyár fellobogózott dísztermében. A konferencián részt vett Monsieur Dossier vezette francia, Signore bizony Latti vezette olasz, Mr. Pépe őr vezette angol, és a Leltarescu vezette román küldöttség. Magyar részről megjelent a Grandják, Grauer, Grandják, Csak, Grauer, és Kurva Csak, Gruppin, Grinti, Kondarra, Groppa, Gróban, Gróba, Gropp, Gottvig, Gottvig, Galbovic, Csak, Kurren, Csár és Glaszlovic, Glück és Glock és Gombovic, Kalinová, Továcsevic, Nagy kék és kékovács, kélukács, Lepigen, Gombolaj, Kroák, Groppa, Gorcsakok, Gorcsev, Gorbatok, Gleier, Glázer, Gluppovács, Kerber, Gurbár, Görkovács, Kottel, Kébics, Kottarek, Göntör, Balvig, Recsanyek, Kröber, Gróber, Gróber. Nekem szebb hintalovam van. De az én autóm magától megy. De nekem igazi mackóm is van. De az én apukám csinált nekem egy igazi foci pályát is. De az én apukám sokkal erősebb, mint a tiéd. De az én anyukám meg egy igazi villamos vezetés, ha jól leszek, akkor nekem adja. De én már nagy csoportos vagyok. De én már iskolába járok. De én már igazi tollal írok és tudok számolni. De én már az egyenletekkel is tudok bánni. De nekem igazi gitárom is van. De én nekem meg minden évben küldenek egy új farmert Kanadából. Be, nekem minden Beatles lemezem megvan. Be, engem felvettek az egyetemre. Be, én nem megyek katonának. Be, nekem felső fokom van angolból. Be, nekem felső fokom van angolból, németből, franciából és oroszból. Be, én már mérnök vagyok. Be, én már orvos vagyok. Be, én már havi 2000-et keresek. Be, én már havi 4000-et keresek. Be, én már havi 8000-et keresek. Be, nekem 2 másodállásom van. Én már nem is tudom, hogy mennyit keresek. Be, nekem már van egy Trabantom. Be, nekem már van egy Volvo. Be, nekem meg van egy Vikentelkem a Balatonon. Be, nekem van egy Vikent házam a Balatonon. Be, de az én házam a 2 szobás. De az én házam 6 szobás, és kiadom, és alára keresem magam vele. Be, de nekem van egy kutyám. Be, nekem van 3 kutyám, dínyertes, fajtiszta. Be, de én már olyan nagy kutya vagyok, hogy bármit el tudok intézni azonnal. Be, én vadászni járok. Be, az én fegyverem jobb, mint az öné. Be, az enyém jobb, mint az öné. Be, az enyémmel nem is kell célozni. Magától eltalálja azt, akit akarok. Be, az enyém olyan, hogy röptében magától eltalálja az öngolyóját. És ha akarom, akkor nem is tudja használni. Be, az én lövedékem állandóan ott köröz az ön feje felett, és csak egy gombot kell megnyomni, és azonnal lecsap önre. Be, az enyém, ha akarom, a holdat is eltalálja. Be, be, be, be, be, be, be, be, én egy perccel tovább éltem. Az ember megtekinti a kirakatban a legújabb Skill fúrógépet, és azonnal felduzzad benne a tetterő. Márkácsolni kéne már valamit odahaza. Brilliáns ötleteket meríthetünk az Ezermester című kőnyomatos viclapból. Csináljuk szakszerűen a fűrészelést. A fűrészelésre azok az egyének a legalkalmasabbak, akiknek mindkét kezén jobbra mutatnak a hüvelykujjak. Ezek az úgynevezett 2 balkezesek. Ha a feleségünk még nem hallott káromkodni, akkor a fűrészelés megkezdése előtt távolítsuk el, hogy szemében megmaradjunk annak, akinek eddig hitt. Fűrészelés előtt célszerű az ujjainkat összejelölni, hogy elkerüljük a későbbi kavarodást. Bejelöljük a fűrészelendő nyomvonalat. Ez egy igen nehéz művelet, ugyanis

és két szoba plusz cselédszobás lipótvárosi lakásomba zárva. Türelmetlenül várom a magyar kiskatonák újabb és újabb győzelmeinek híreit. Sajnos szerény kis lakásom nem rendelkezik telefonkészülékkel, így kénytelen vagyok lemondani arról, hogy a telefonhírmondóval együtt újjongjak a magyar leventék sikereit. Ha van önökben egy csepp hazafiúi érzés, átérzik helyzetem tarthatatlanságát, és haladéktalanul telefonalállomást létesítenek kis lakásomban, tisztelettel Löffenburger Ignác, 1943. 3. hó 4. melléklet, egy darab orvosi alkalmatlansági bizonyíték. Első szabad magyar telefonközpontnak Budapest. Átélve a nehéz időket, szívből üdvözlöm az első szabad magyar telefonközpont megalakulását. Velem együtt minden magyart mélységes megelégedést tölt el, hogy ez a létfontosságú intézmény újjáalakul, leveti a régi hibáit, ügyintézése gyorsabbá, pontosabbá válik, és megszűnik a régi átkos világ vadhajtása, a protekció. Ezentúl minden ügyfél egyenlő elbírálásban részesül, mindegy, hogy osztályvezető, igazgató vagy bájár. Ezért tisztelettel kérem, hogy lakásomba a telefont bevezetni méltóztassanak annál is inkább, mert a háború borzalma éppen azt a szobát vitte le kis lakásomból, amelyben eddig a telefon volt. Tisztelettel Mimóza Ligeti Ignác munkás. September 21. Vörös május távbeszélő központ és élüzem. Budapest. Elvtársak. Alulírott Mimóza Ligeti Ignác vas és élmunkás. Kérem, Budapest 8 kerület, Arcala vasút felé utca 18. Szám alatti lakásomba a távbeszélő készüléket felszerelni szíveskedjenek az alábbi indokok figyelembevételére. Teljes erőnkből munkálkodunk a szebb és boldogabb jövő építésére. Munkahelyemen a Láposi Viktor cementgyárban most vezették be a 3 műszakot. Ennek eredménye, hogy vállalhattuk, hogy az 5 éves terv végezetére a tervezetnél 15 000 tonna cementtel többet termelünk. Ez a vállalás köteles. Sokszor a kötelesség a munkaidőn túl is a gyárba szólít. Van olyan eset is, hogy éjszaka van rám szüksége az elvtársaknak. Ilyen esetben mindig küldöncöt halasztanak értem, aki arra az időre így szintén kiesik a termelésből. Kérem, hogy értesítésem megkönnyítése céljából szíveskedjenek felszerelni a fent említett telefont tömegszervezetek igazolásai mellékelve. Elvtársi tisztelettel Mimóza Ligeti Ignác, 1952. december 11. Pergola távbeszélő igazgatóság Budapest. Tisztelt hölgyem, amint azt már az ön férjének a munkatársának a feleségével megbeszéltük, akivel ön együtt járt az angol kisasszonyokhoz, kérem, hogy rózsadombi lakásomba a telefonbevezetést elősegíteni szíveskedjék, itt ragadom meg az alkalmat, hogy meghívjam önt és kedves férjét arra a 2,5 hónapos spanyolországi kirándulásra, amelyre októberben megyünk. A költségeket természetesen térítjük. Kész csókom a kedves férjének. Tisztelettel Mimóza Ligeti, 1969. január 28. Pergola távbeszélő központ Budapest. Mimoza Ligeti igazgató elvtárs, akit fontos küldetése Japánba szólított, felkért, hogy mondja köszönetet az ő nevében azért, hogy Fillér utcai lakásába a telefont rendkívül gyorsasággal felszerelték, tisztelettel Szép Frigyes, titkárságvezető 1973. február 25. Igen sok szeretettel üdvözlöm kedves vendégeinket a Képtár egyetemes kiállításán, melynek címe a történelem étolajban a 13.-tól 17. századig. Megkérek mindenkit, hogy szorosan mögöttem szíveskedjen jönni. Ezen kívül kérem, hogy kizárólag rám tessék figyelni. Nem fogok semmit sem kétszer elmondani. Tehát semmit sem fogok kétszer elmondani. Néhány szót a múzeumról. A gyűjtemény magját Günther Dreyfus, azaz háromlábú György, első Ricinus császár gyors futára szedte össze külszolgálata alatt. Ahol most állunk, az az úgynevezett Löffelschluss, azaz kulcs átadási terem. Az itt látható képek Észak-Közép- és Dél-Európa történelmének legjelentősebb pillanatait ábrázolják Lóháton. Az első kép itt a bejárat mellett Turgunyista, skandináv választó fejedelem visszafoglalja IV. Bohumírtől Gizda városát. Turgunyista át fehér lovon láthatjuk, háta mögött délceg serege, amely ép és daliás. Az ellenség a földön darabokban. Bohumír a ló előtt térdel, és kispárnán átadja a város kulcsait. Mellette a következőképpen Mazúria történelmének legnagyobb pillanata látható Karol Gébics, poznáni mester esetje nyomán, második Mieczyszláv visszafoglalja Turgunyistától Gizda városát. Mieczyszláv fehér lovon, délceg serege ép és daliás, ellenség a földön. Nyista a ló előtt térdel és átadja a város kulcsait. Az ablak mellett látható vihógó Jaroszláv, Morva király a budejovici ütközet után, amelyben legyőzte édes testvérét, Kardos Kálmán, Borsod, Abaúj, Zempléni fejedelmet. Jaroszláv fehér lovon, serege délceg, ellenség zilált, Kardos Kálmán térden állva nyújtját, Borsod, Abaúj, Zemplén kulcsait. Kérem, tessék még itt maradni egy pillanatra, mert ez egy igen érdekes kép. Ha megfordítjuk, látjuk, hogy a túloldalán is van egy kép. Kardos Kálmán visszafoglalja Borsod Abaúj Zemplént, vihogó Jaroszláv Morva királytól. Kardos Kálmán fehér lovon, sereg daliás, ellenség kibeleszve. Vihogó Jaroszláv térden állva nyújt át egy csecsemőt, aki lenyelte a kulcsot. Ne tessék, kérem, lemaradni! És nagyon megkérem, hogy kizárólag rám tessék figyelni. Ha a képeket tetszik nézni, nincs értelme, hogy én jártatom a számot. Nem is tetszik elhinni, hogy mit ábrázol a következő kép. Harmadik Alexander Ragtime bizánci fejedelmet, amint visszafoglalja Dobozvárosát Skafanderbégtől, vagy ahogy a történetírás ismeri, a blaskovicai rémtől. Sajnos ez a kép a brüsszeli száj és körömpályás alkalmával erősen megrongálódott. De azért jól ki lehet venni rajta a harmadik Alexander, fehér lovon, serege délszeg, ellenség, csúszik-mászik, Skafanderbég feje levágva, de azért még át tudja adni a város kulcsát. következő kép igazi művészet történeti csemege. Eusébio Sömör. Velencei Vándor Viktor alkotása. A kép egy fehér lovon ülő alakot ábrázol. Előtte tér egy másik alak, amely kulcsokat ad át neki. A két fő alak arca nincsen megrajzolva. A vándorfestő ilyen előre elkészített képekkel járt a Közép-Európa országait, és ahol csata volt, hogy csak bele kellett festenie győztes és a vesztes arcát. Hát kérem szépen, tessék visszanézni. Így néz ki Közép-Európa történelme. Most átmegyünk a következő terembe. Ez kérem az úgynevezett mitológiai terem. Mitológiai jelenteket láthatunk a megrendelő arcképével. Rögtön a bejárat mellett látjuk Dietrich Fischer Disco fiúmei mesterképét sztereóban. Címe Kuppoli bíboros lecsendesíti a zenekart. A bíboros korának neves környezetvédője volt. A kezében tartott kémcső egy kémnek a csöve. Ez azt jelképezi, hogy Kuppoli bíborossága mellett neves feltaláló is volt. Az ő nevéhez fűződik az első nagyot halló készülék elkészítése is, amely abban az időben egy egyszerű fülbe öntött ólom darabká. Szemközt a másik falon láthatjuk Hieronymus Tomporetto olajképét 1570-ből. Falurossza Frigyes átadja a gyémántokkal berakott alsó szoknyát hatalmas Katalin gráci fejedelemnek. Hatalmas Katalin messze földön híres volt nagy lelkűségéről. Akkora lelke volt, hogy minduntalan rálépett. És külön ilyen lélektartót kellett csináltatni. Mindig segített a szegényeken és a rászorulókon. Egyszer egy vándorlegény annyira rászorult Katalinra. Segítséget kellett hívni Falurossza Frigyes Lioni Szamaritánus személyében. Ő aztán különböző varázsigékkel kiűzte a vándorlegényt Katalinból. Az ablak mellett láthatjuk Pavel Ubicek neves filatori szobafestő alkotását. Golyvás Tamás megosztja az anyósát a szegényekkel. A festmény egyesek szerint a velencei iskola hatás alatt készült, mások szerint a firenzei iskola hatás alatt készült, és ismét mások szerint a nohabor hatása alatt készült. Következő kép előtt kérném a gyerekeket átvinni a másik terembe. Köszönöm szépen. Fan van Dejt német alföldi festő sorozata előtt állunk. A csoport jelenteket ábrázoló festmény négy részből áll. Az első címe a Szabinnők elrablása. A másodiké a Szabinnők visszarablása. A harmadiké a Szabinnők ismételt elrablása. A negyediké a Szabinnők talpra állítják a rablásban kimerült rablókat. A következő mitológia jelenet címe Enikő elcsábítja a búvár szivattyút. Tomás Porózus angol festőképe a 16. századból. Figyeljük meg a képen a hatalom jelképeit, amelyek csak igen magasrangú hölgyek portréin láthatók. Ilyen a tükör a plafonon, valamint az ágy alól kilógó huszárcsizma. Enikőt egyébként 1976-ban egy őrült olyan erősen megrongálta, hogy jelenleg is rendőri felügyelet alatt áll. Hát, kedves vendégek, remélem épp úgy lenyűgözte önöket a csodálatos képek sorozata, a mesterek ecset vezetése, mint az egyetemes emberi történelem nagy pillanatai. Akinek kedve van, még megtekintheti egy emelettel lejjebb a fegyverek és nyúvasztó készülékek a 18. században című kiállításunkat, mint az egyetemes emberi kultúra fejlődésének tárházát. Aki csak teheti, nézze meg második olajba főtt jeromos ónszarkofágját, akinek köszönheti az emberiség a Szardínia felfedezését.